apie tarpišką Dievo garbinimą. Šventųjų garbinimas ir jų užtarimo prašymas. Po Dievo ir dėl Dievo mes turime tinkamai gerbti ir garbinti jo ištikimus tarnus ir draugus, kuriuos jis pats neapsakomai išaukštino, priimdamas į dangų. Todėl katalikų bažnyčia moko, yra teisinga ir išganinga garbinti šventuosius ir šauktis jų užtarimo. Taip sako Tridento susirinkimas. Šventųjų garbinimas. Pirma, skirtumas tarp Dievo ir šventųjų garbinimo. Tačiau anaiptol ne vienodai mes garbiname Dievą ir šventuosius. Dievui lenkiamės kaip savo kūrėjui, aukščiausiam valdovui ir didžiausiam geradariui. Šventiesiams gi, kaip ištikimiems jo tarnams, draugams ir labiausiai iškilusiems mūsų broliams. Dievą garbiname dėl jo paties, vadinasi dėl begalinio jo tobulumo, kurį jis turi pats iš savęs, šventuosius dėl jų įžymių dovanų, kurias yra gavę iš Dievo. Daugelyje kalbų, kaip antai graikų, lotynų, vokiečių ir kituose, Dievo garbinimas dažniausiai net visai kitų žodžių vadinamas. Mes dėje turime tik vieną žodį ir tą patį vartojame tiek kalbėdami apie Dievo garbinimą, tiek apie šventųjų. Iš tikro šventuosius mes daugiau gerbėme, negu tikrai garbiname, o tikrai garbiname tik Dievą. Kartais mums katalikams prikaišėjama, kad mes elgiamės su šventaisiais lyg su Dievu. Prieš juos priklaupiame, jiems statome bažnyčias, altorius ir taip toliau. Tai gana senas priekaištas. Jau prieš 1500 metų į jį atsakė šventasis Jeronimas, vienam jo kelėjui rašydamas. Kasgi tu neišmanėli, kada nors garbino kankinius kaip Dievą? Kasgi žmogų laikė Dievu? Ir iš tikro, prieš šventuosius mes klaupėmės tik taip, kaip tai kartais darome prieš aukštuosius savo vyresniuosius. Bažnyčias ir altorius statome tik Dievui, bet drauge prisimename ir jam neapsakomai brangius asmenis, šventuosius. Žodžiu, priekaištus dėl šventųjų garbinimo mums gali daryti tik tas, kas nesupranta mūsų religijos ar kas nenori jo suprasti. Antra, garbinti šventuosius yra teisinga. Kad garbinti šventuosius yra teisinga, mums rodo. A. Šventasis raštas, kuris giria angelų, dievo tarnų ir draugų garbinimą ir mini, kaip Dievas yra nekartą nubaudęs už jų paniekinimą. Pavyzdžiui, Abraomas ir Lotas nusilenkė jiems pasirodžiusiems angelams. Pradžios knygoje. Pats Dievas pasakė per Mozę savo išrinktai tautai. Štai aš siunčiu savo angelą, kad jis eitų tavo priekyje. Kreipk į jį dėmesį ir klausyk jo balso. Ir nedrįsk jo paniekinti. Mano vardas yra jame. Moteriškė šunamietė pagarbino pranašą Elišą, kai jis prikėlė iš numirusiųjų jos sūnų. Dievas nubaudė mirtimi Izraelio valdovo Ahazijo pasiuntinius, kurie norėjo nužudyti pranašą Eliją. Tas pats atsitiko su Betelio miestelio vaikais, kurie tyčiojasi iš pranašo Elišos ir taip toliau. B. Bažnyčios tikėjimas, kurį ji nuo pat savo atsiradimo be paliovos reiškia savo mokslu, papročiais, apeigomis ir paminklais. Bažnyčios tėvų ir rašytojų veikaluose, seniausiuose liturginėse knygose, katakombose mes randame pakankamai liudijimų, kad šventųjų garbei būdavo įvedamos šventės, sukuriamos maldos ar giesmės, statomi paminklai ir taip toliau. C. Mūsų protas. Nes jeigu mes gerbiame ir garbiname ko nors pasižymėjusius asmenis, tai ypač to verti šventieji. Pasižymėję asmenys būna padarę ne vien tik gerą, bet dėja neretai ir daug blogą. Sakysime, karvedžiai begalės ašarų, kraujo išlieja, mokslininkai žalingų dalykų išrado, menininkai papiktinimo davę ir panašiai. Šventieji skleidė vien gerą ir tai labiausiai įtemdami jėgas. Tad jie pranašesni už visus kitus žmonės, bet to ir Dievas yra juos aukščiausiai iškėlęs. Tad jeigu kam iš kūrinių teisingiausiai priklauso garbė, tai tik jiems. Trečia, garbinti šventuosius yra išganinga. Garbinti šventuosius yra išganinga, nes juos prisimindami ir jiems garbę teikdami, mes žvelgiame į jų mums paliktą pavyzdį įsižiūrime į jų dorybes, esame skatinami jomis pasiekti ir galų gale pasiekti tai, ką jie jau yra pasiekę. Teisingai ir gražiai, sako šventasis Augustinas. Kiek kartų, brangūs broliai, mes iškilmingai minime šventuosius kankinius, taip jų užtarimu tikimės gausia iš Dievo šio pasaulio gėrybių, kad pasiekdami tais kankiniais nusipelnytume amžinąsias. Nes tik tie tikrai garbina šventuosius kankinius, kurie seka jų pavyzdžių. Juk kankinių garbės skirtos iškilmės yra paskatinimas kentėjimams už Dievą, kad mes nesibaidytume pasiekti tuo, ką džiaugdamiesi minime. Augustino pamokslas. Ir iš tikro reikia pasakyti, kad išskyrus tuos, kurie apleido šį pasaulį dar neatėję į protą, visi, kurie pasiekė amžinąją laimę, yra garbinę šventuosius.